У аповесці «Эрпіды на планеце Зямля» аўтар на прыкладзе «Эрпіда» дзеліцца думкай, што роботы могуць дапамагаць людзям у працоўнай дзейнасці, але замяніць чалавека яны ўсё ж такі не здольныя. І гэта толькі адна з тым, якую аўтар раскрывае ў сваім творы. Цікава, якія яшчэ заўважылі вы? Пакуль думаеце, мы пачынаем слухаць аповесць пісьменніка Паўла Місько. Ля мікрафона артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Тая дарога, што ішла ад гравійкі паўз леску ў партызанскі лес, мела працяг і па левы бок гравійкі. Калі ехаць улева, трапіш на ферму, а калі яшчэ далей будзе поле і луг, па гэтай дарозе і трэба было ехаць да кароў, але шафёр не звярнуў з гравійкі, ляцеў проста ў бярозаўку. Мо хацеў барзджэй дабрацца да тэлефона, каб пазваніць пра новае здарэнне. Ад дарогі, што вяла на ферму і амаль да хат бярозаўкі, араў іржышча назябліва трактар «Беларусь». Каля самых агародаў ён заварочваў, заходзіў з паднятымі плугамі на другі бок загона, апускаў плугі і рухаўся ў зваротным напрамку, але на гэты раз... «Ой, а куды ж гэта ён?» – войкнула тая даярка, што загарадзіла сабою выхад для Ганны Макароўны. «Здурнеў ці што?» Трактар каля агародаў не падняў плугоў, не павярнуў, а пашыбаваў проста на чыесьці буракі. Раўнуў, буксануў трохі, каля плугі ўеліся ў цвердзь загуменнай дарогі, потым нібы ахнуў, з палёгкою перабраўшыся цераз яе, і пагнаў чорную палосу па бураках, па бульбе, па моркве. Што там не расло, ўсё пераварочвалася, заворвалася. Шафёр ад такой неспадзяванкі цісканул на тормоз. Да ярак у кузаве кінула да кабіны, паклала, а Ганна Макароўна і даярка спадарожніца ледзь не высадзілі галовамі пярэднюю шыбу. «Гэта ж Алексей Гардзеевіч тут арэ! Што з ім здарылася?» І шафёр зноў газанул на ўсю моц. «У хату урэжацца, ці ў дрэва!» Заскочыўшы ў бярозаўку, машына крута звярнула ўлева, паляцела на пярэмы трактару. Вішчалі ў кузаве даяркі, хапаючыся за барты. Зусім блізка была ўжо кантора калгаса, калі машына моцна віскнула тармазамі, а даяркі ледзь не пападалі на кабіну. «Вунь ён!» – адчыніў шафёр дзверцы, паказаў на чысты агарод. У тры скачкі ён даляцеў да плота, перамахнуў цераз яго, пабег насустрач трактару. І шафёр глузды згубіў. Яшчэ пад трактар трапіць. Даярка, што пільнавала Ганну Макароўну, кідала быстры позіркі то на яе, то ўслед шафёру. Нічога, мабыць, Ганна Макароўна не цяміла, што наўкол робіцца. На твары яе блукала добрая усмешка. На шчасце, трактару не трапілася па дарозе ні будыніна, ні тоўстае дрэва, а прышчэпы ён клаў, трушчыў, як салому, заворваў. «Стой, стой, кажу!» – замахаў шафёр трактарысту і адскочыў з дарогі, бо трактар не спыніўся. Хруснуў плот, лёг пад колы. Трактар выперся на вуліцу, вывалак за сабою плугамі добры кавалак плота і заглух. Шафёр падскочыў да кабіны трактара і рвануў дзверцы. Узлёгшы грудзямі на абаранку руля сядзеў Алексей Гардзеевіч і соладка пахропваў. «Жывы!» – сыпаліся з кузава машыны даяркі, беглі да трактара. «Глядзі, мо п'яны?» «Не, проста заснуў». «Эй, уставай, прыехалі!» – затузаў яго за плячо шафёр. Учапіліся ў Гардзеі даяркі, памаглі шафёру выцягнуць яго з кабіны. Грузнага Алексея Гардзеевіча паклалі пад ліпу на траву. І гэтак яму стала, мабыць, добрынька, што я нават вольна раскінуў рукі, заснуў яшчэ мацней. З бліжэйшых хат з канторы павыходзілі людзі, абкружылі трактарысты Ганну Макароўну, якая прысела каля мужа і гладзіла яго па валасах. Шкоды колькі нарабіў. А хто ж мне пакрые ўсе страты? Крычала тётка Магда, школьная прыбіральшчыца. Гэта яе гарод перараў трактар. Аплацім. Аплацім вашу шкоду, сказаў старшыня калгаса Трафім Іванавіч. Званіце ў хуткую дапамогу, хіба не бачыце, уся сям'я заражаная, крычалі даяркі. А, гэта іх муха цэцэ укусіла. Я чула ў школе, у Афрыцы ёсць такая муха, укусіць і чалавек засынае, гаварыла тётка Магда. Не выдумывайце, тётка. Беларусь жа, не Афрыка. Пярэчылі ёй. Разыходзьцеся, жанкі, тут вам не базар. Каровы нядоеныя, вы ля-ля разводзіце. Так гаварыў старшыня калгаса Трафім Іванавіч, але яго, здаецца, ніхто не слухаў. Калі ўся сям'я ненармальная, значыць, эпідэмія? Дахторка з горада так гаварыла, выкрыкавала тётка Магда. Алег жа Максімавіч не з іх сям'і. Людзі, а хто ведае, дзе двайны гардзей? Як Ваня? «Няма іх у клінцах, мы ж адтуль ехалі», – сказала адна з даярак. «А мо яны усе грыбамі атруціліся. Я раз была нейкіх воўчых з'ела, дык што п'яная была», – даводзіла сваё тётка Магда. «Ад грыбоў такога не бывае». «Праўда, ад грыбоў не можа быць», – згадзілася тётка Магда. Лёня Гардзей сіве ў класе за некалькі мінут, і як пачаў гаварыць па-ўсякаму, як пачаў, збегліся настаўнікі, ніхто зразумець не можа. Алег Максімавіч плача, як дзіця, тётачка міленькая на мяне кажа, даруйце мне за ўсё. Машыны ў вуліцу завярнулі. Адна, дзве, тры хуткія дапамогі і міліцэйская машына, закрычалі з натоўпу. А хто іх паспеў выклікаць? Ой, людцы, разыходзьцеся. Хуткія дапамогі паўсталі паўколам, ахапіўшы натоўп. Міліцэйская праскочыла крыху далей, спынілася каля ганка праўлення калгаса. Заляскалі дзверцы, па вуліцы пасвятлела ад людзей у белых халатах. «Дзе старшыня калгаса?» – спытала самая тоўстая тётка ў белым халаце, адзетым не так, як трэба. Кішэнькі былі на спіне. «Тутачкі, тутачкі! Пад ліпаю хворыя! З галавой у іх не ў парадку!» «Я старшыня!» – падашоў Трафім Іванавіч да тоўстай тёткі. «А вы загадчык санэпідэмстанцыі? Вельмі прыемна!» – падаў тётцы руку. Тым часам Алексей Гардзеевіч і ён так і не прачнуўся, панеслі ў машыну. Ганна Макароўна пайшла за ім сама. Яна нічога не разумела, што робіцца, шчасліва усміхалася. Загадчыца санэпідэмстанцыі загаварыла загадным тонам. «Таварыш старшыня, нам трэба памяшканні для ізалятараў. Усіх гэтых людзей, што былі ў кантакце з хворымі, трэба ізаляваць». Далей. «Па радыё трэба аб'явіць пра каранцін. Ніхто з бярозаўкі нікуды не павінен выходзіць, гэтаксама і з клінцоў. Будуць па ўсіх дарогах і выхадах пасты, парушальнікаў аштрафуем і ў ізалятар». Далей. «Загадайце бульдазерысту, каб на выхадах з вёсак выграб неглыбокія ямы, а шафёры падвезлі пілавання. Будзем рабіць каранцінныя падушкі». «А як жа работа?» – спрабаваў пярэчыць Трафім Іванавіч. «У нас жа некаторыя жывуць у клінцах, а на работу ходзяць сюды. Ніякага хаджэння, ніякага кантакту, абыходзяцца мясцовымі сіламі. Далей. Дзе ў вас жыве Магдалена Пятроўна Сівіцкая? Ізаляваць у першую чаргу. Тутачкі была. Тётка Магда! А дзе вы?» Пачалі зірацца даяркі. «А вунь яна! Хай! Пабегла ў свой двор!» «Ізаляваць!» Выставіла як пісталет палец у бок тёткі Магды загадчыца санэпідэмстанцыі. Выконваць загад кінуліся два санітары, але тётка Магда паспела заскочыць у сенцы і шоргнуць засаўкою. «Зараз жа адчыніце! Чуеце?» Застукаў адзін у дзверы хаты, а другі адразу пачаў вымаць раму акна, каб залезці. «Калавур! Грабюць!» – даносіўся глухі крык прыбіральшчыцы. «Далей!» – чаканіла строгая загадчыца санэпідэмстанцыі. «Хто на працягу ўчарашняга і сённяшняга дня, куды паехаў у камандзіроўку скласці спісы? Трэба даваць тэлеграмы ў тыя гарады, каб санэпідэмстанцыі іх выявілі і залявалі. Далей. Школа на некалькі дзён закрываецца. Далей. Нам трэба праважатыя. Мы павінны зрабіць дезінфекцыю ў хаце Гардзеяў і ў кватэры Алега Максімавіча. Далей. А як жа даяркі? А во яны, некаторыя з клінцоў, сабраліся ехаць у поле даіць кароў, даводзіў сваё старшыня. Ніякіх выездаў. Яны мелі контакт з гардзеямі і заляваць. Званіце ў клінцы брыгадзіру, няхай арганізоўвае новых людзей замест даярак. А з бярозаўкі нікому нікуды ні кроку. Далей! Многа ўсякіх далей было ў загадчыцы санэпідэмстанцыі. Потым пачалі гаварыць са старшынёй работнікі міліцыі. Санітары прывялі пад рукі цётку Магду, яна і праўда гаварыла як хворая. «А курачкі мае нядоеныя, а цялятка маё някормленае, а паразяткі мае на седалах сядзяць нявыпушчаныя», – галасіла цётка Магда. «А чаго ж я прыперлася дадому? А хай бы ў якое балота схавалася?» Цётку Магду пасадзілі ў хуткую дапамогу, а ўсіх, хто быў на натоўпе, павялі ў клуб у ізалятар. Праз некаторы час вярнуўся шафёр, што вазіў моркву ў райцэнтр. І не пыталі ў яго, сам расказаў пра дзіва, якое бачыў на дарозе, пра жалезнага робота, чалавечка, што можа гаварыць, і пра хлопчыка Ваню па прозвішчу Гардзей. Галасаваў ён, хацеў ехаць у Мінск. І, мабыць, удалося падсесці, паехаць, бо калі вяртаўся назад без морквы, на дарозе не было ні Вані, ні таго робота, рагатуна. Павялі і шафёра у клуб, у ізалятар, бо дзіўна было чуць ад яго пра нейкіх робатаў, рагатуноў. Ідзе на нейкай глухой дарозе гравійцы. А ў Мінск да работнікаў санэпідэмстанцыі ў міліцыю паляцелі тэлеграмы з апісаннямі прыкмет Вані Гардзея. Знайсці, затрымаць і заляваць. Нагадаю, мы слухалі казку «Эрпіды на планеце Зямля» пісьменніка Паўла Міско. Чытала артыстка Ліка Пташук.